الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون یہ سورہ بقرہ کی 40 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی. اور میرے ساتھ جو عہد تم نے کیا تھا اس عہد کو پورا کرو. تو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اور تم کسی اور سے مت ڈرو، صرف مجھ سے یعنی اللہ ہی سے ڈرو. جس زمانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مدینہ منورہ میں بہت سارے یہودی رہتے تھے. یہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. اور تورات کتاب کو مانتے ہیں. اللہ نے چار بڑی بڑی کتابیں دنیا میں اتاری. ایک کتاب کا نام ہے تورات، دوسری کا نام ہے انجیل، تیسری کا نام ہے زبور، اور چوتھی کا نام ہے قرآن. تو یہ یہودی قوم تورات کتاب کو مانتی ہے. لیکن انہوں نے تورات کتاب میں اپنی طرف سے بہت ساری ملاوٹ کر ڈالی. اللہ کی بھیجی ہوئی مبارک کتاب کو اصلی حالت میں باقی نہیں رکھا، اپنی طرف سے اس میں فیرفار کر ڈالے. دوسری قوم تھی عیسائیوں کی، کرسچن قوم. یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور انجیل کتاب کو مانتے ہیں. انجیل بھی آسمان سے آنے والی کتاب ہے. لیکن عیسائیوں نے انجیل کتاب میں اپنی طرف سے پھیرفار کر ڈالے، ملاوٹ کر ڈالی. اگر اللہ تعالی کی اصلی کتاب کوئی ہے تو صرف قرآن ہے، باقی تورات میں بھی ملاوٹ ہو گئی، انجیل میں بھی ملاوٹ ہو گئی، دونوں ملتی ہے اس زمانے میں، لیکن سب گڑبڑ والی. ان کا جو بھی پادری آئے گا وہ پادری اپنی طرف سے اندر کچھ نہ کچھ ملاوٹ کرے گا. اس لیے 50 برس پہلے چھپی ہوئی انجیل خریدو اور آج کی خریدو، دونوں میں فرق آئے گا. پھر الگ الگ پادریوں کی الگ الگ انجیلیں ملتی ہیں. ایک متی نام کا تھا، ایک لوکا نام کا تھا، ایک یوحنا نام کا تھا، ایک مرکس نام کا تھا، ایک پترس نام کا تھا. یہ سب بڑے بڑے پادری ہوئے ہیں، سب کی الگ الگ انجیل ہے. جتنی بائبل انجیل تم بازار سے خریدو گے، ہر ایک کو پڑھو، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ الگ ملے گا. یہی حال ہے تورات کتاب کا بھی، کہ تورات میں بھی اتنی ملاوٹ ہوئی کہ اس کو ہم پڑھے تو اللہ کی بات کون سی اور پادری کی بات کون سی سمجھ میں نہیں آتی، سب ملاوٹ ہو گئے. اگر سلامت کوئی کتاب ہے تو صرف قرآن کریم ہے. اس میں کوئی ملاوٹ ہوئی نہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ملاوٹ ہوگی نہیں. لوگوں نے کوشش تو بہت کی اس میں بھی ملاوٹ کرنے کی، کچھ کا کچھ کیا، لیکن اللہ کا فضل و کرم کوئی کامیاب نہیں ہوا اس میں. یہ کاغذ پر لکھا ہوا قرآن اس میں تو ملاوٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو سینوں کے اندر ہے، لاکھوں حافظ دنیا میں ہیں، وہاں کون ملاوٹ کر سکتا ہے؟ कोई करने भी जाएगा तो फौरन पकड़ लिया जाएगा कि ये मिलावट हुई, ये फेरफार हो गया अल्लाह की आयत में। अब यहूदी भी मदीना में रहते थे, ईसाई भी मदीने में रहते थे, और ये दोनों कौम इनका खानदान, उनकी फैमिली एक है। ज्यादातर यहूदी, ज्यादातर ईसाई उस जमाने में उनकी एक फैमिली थी, एक खानदान था, और वो फैमिली है हजरत याकूब अलैहि सलातु वस्सलाम की। देखो अल्लाह के दो नबी ऐसे हैं कि उनके एक से ज्यादा नाम हैं, बाकी सब नबियों का एक नाम। नूह अलैहिस्सलाम तो नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम तो आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम तो मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम तो ईसा, एक नाम। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ऐसे नबी है कि उनके दो नाम, एक नाम है इनका याकूब और दूसरा नाम है इसराइल, और दूसरे हमारे आका है हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का एक नाम मोहम्मद है, एक नाम अहमद है, दोनों हुजूर के नाम है, और दूसरे सिफत वाले नाम, प्यारे नाम तो बहुत सारे हैं, रऊफ है, रहीम है, बहुत से नाम हैं, 99 के करीब हुजूर के भी। तो अल्लाह के नबी जो थे हजरत याकूब अलैहि सलाम, तो उन याकूब अलैहि सलाम के दो नाम, एक याकूब एक इसराइल। याकूब अलैहि सलाम के माशाल्लाह 12 बेटे थे, पूरे 12 बेटे अल्लाह के नबी के, और उन 12 बेटों में भी एक बेटे अल्लाह के नबी है हजरत यूसुफ अलैहि सलाम। यूसुफ अलैहि सलाम के अब्बा याकूब अलैहि सलाम, बेटे भी नबी, अब्बा भी नबी, दोनों अल्लाह के नबी। बल्कि इनकी तो पूरी फैमिली नबियों की है, खानदान नबियों का। यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, उनके अब्बा जान याकूब अलैहिस्सलाम नबी, दादा जान हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, पर दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, इनके चचा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, पूरी फैमिली नबियों की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, सब पैगंबर ही पैगंबर पूरी फैमिली में। ये जो याकूब अलैहिस्सलाम थे जिनका दूसरा नाम है इसराइल, इनके 12 बेटे थे, और फिर हरेक बेटों की औलाद हुई, औलाद की औलाद, औलाद की औलाद, लाखों हो गए। इस याकूब अलैहिस्सलाम की फैमिली का नाम है बनी इसराइल। बनी इसराइल का मीनिंग होता है याकूब अलैहिस्सलाम का खानदान, उनकी फैमिली। اسرائیل یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ عربی کے علاوہ ایک اور بھاشا تھی، پہلے لینگویج تھی، جس لینگویج کا نام ہے عبرانی، اور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہبرو، ہبرو زبان، ہبرو لینگویج، ہبرو بھاشا، اور یہ بھاشا بھی بہت اچھی بھاشا تھی۔ جیسے قرآن اللہ نے عربی میں اتارا، یہ قرآن عربی میں ہے، تورات اور انجیل عبرانی زبان میں تھی، ہبرو زبان میں تھی۔ اب آپ سوچ لو کہ اللہ کی دو کتاب، تورات بھی انجیل بھی، عبرانی بھاشا میں ہیں، تو یہ عبرانی بھی کتنی اچھی زبان ہوگی۔ اور یہ زبان ابھی بھی دنیا میں ہے، اس کی اسکولیں بھی ہے، لکھی بھی جاتی ہے، پڑھائی بھی جاتی ہے، میں نے دیکھی اس کو لکھی ہوئی۔ اسرائیل کا میننگ ہوتا ہے اللہ کا بندہ، جو ہم عربی میں عبداللہ بولتے ہیں، عبداللہ میننگ اللہ کا بندہ۔ ایسے عبرانی میں، ہبرو لینگویج میں، اسرائیل کا میننگ ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ اور یہ جو ایک ملک بن گیا ہے زبردستی کا، ظلم کر کے، ملک شام، سیریا، جو برکتی زمین، اس کو توڑ پھوڑ کے، کاٹ کوٹ کے جو اسرائیل بنایا دشمنوں نے، تو یہ یعقوب علیہ السلام کے نام سے اس کا نام اسرائیل رکھا ہے۔ چونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مانتے ہیں، تو حضور کے مبارک زمانے میں جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، وہ زیادہ تر اسی فیملی کے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے، بنی اسرائیل۔ اب ان کا ذکر آ رہا ہے، 100 آیت تک آ رہا ہے تقریباً، اسی لیے آپ کو یہ لینگویج اب یاد رکھنے کی، تاکہ آیت سمجھ میں آوے کہ بنو اسرائیل میننگ یعقوب علیہ السلام کی فیملی کے لوگ، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام، اور بنو اسرائیل میننگ یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے لوگ، اور اسی خاندان کے لوگ یہودی بھی تھے، یہی لوگ عیسائی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو اسپیشل بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، خاص خاص نعمت، ایسی ایسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی جو پوری دنیا میں کسی دوسرے خاندان کو، دوسری فیملی کو اللہ نے نہیں دی، ایسی ایسی نعمت دی۔ ایک نعمت بتاؤں کہ اس خاندان کو اللہ نے ایک بڑی نعمت کیا دی، اس ایک فیملی میں اللہ نے ہزاروں پیغمبروں کو پیدا فرمایا، ہزاروں پیغمبر، ایک دو نہیں۔ اب ہماری فیملی میں ایک حافظ ہوئے، ایک عالم ہوئے، ایک مفتی ہوئے، ایک قاری ہوئے، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے یہاں حافظ صاحب ہے، ہمارے یہاں قاری صاحب ہے، ہمارے یہاں مفتی صاحب ہے۔ اللہ آپ سب کے خاندانوں میں علماء پیدا فرمائے، ہم سب کے خاندانوں میں اللہ حافظوں کو، عالموں کو، قاریوں کو، دین کے داعیوں کو پیدا فرمائے، بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ اب سوچو کہ ایک عالم ہو جاوے، ایک حافظ ہو جاوے، پورے خاندان کی عزت ہو جاوے، تو یہاں تو خاندان ایسا کہ جس میں ہزاروں اللہ کے نبی ہیں، کتنی بڑی نعمت! یہ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کے لحاظ سے پوری دنیا میں اس خاندان جیسا کوئی دوسرا خاندان نہیں ہے، بنو اسرائیل، اسرائیل فیملی. دوسری بڑی نعمت، اللہ کی بڑی بڑی کتابیں آسمان سے جو اتری اسی فیملی میں آئی. تورات اللہ نے اتاری آسمان سے اسی خاندان میں، انجیل اتاری اسی خاندان میں، زبور کتاب آئی اسی خاندان میں، یہ تو قرآن آیا قریش خاندان میں، ہاشمی خاندان میں، سید خاندان میں. باقی بڑی بڑی کتابیں اللہ تعالی کی، تورات، زبور، انجیل، اسی خاندان میں آئی، بنی اسرائیل میں. اور آگے سب ان کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے اور کیسی کیسی نعمت عطا فرمائی. اللہ تعالی اس خاندان کے لوگوں کو فرماتے، چونکہ یہ مکہ میں رہتے، مدینہ میں رہتے تھے اور بہت رہتے تھے. اور ایک بات اور یاد رکھنا، یہ لوگ پراپر مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے. جتنے اسرائیل خاندان کے لوگ، وہ پراپر مدینہ کے نہیں، اصل مدینہ کے نہیں. یہ تو رہنے والے دور دور کے ملک شام، سیریا، پیلسٹائن، وہ ان کا ایریا ہے. پھر مدینہ کیسے آ گئے؟ مدینہ آنے میں بھی ایک راز تھا، ایک سیکرٹ چیز تھی. راز یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا، تورات میں، انجیل میں، کہ اللہ کے جو آخری نبی آئیں گے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آخری نبی ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا. انہوں نے پڑھا کہ اللہ کے آخری نبی مدینہ منورہ آئیں گے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو اپنے بھی جاوے مدینہ. پتہ نہیں نبی کب آئیں گے، ٹائم تو لکھا نہیں تھا، اپنے جا کے وہاں رہ پڑے، بس جاوے وہاں جا کے مکان بناؤ، باڑی لو، وہیں کے رہ کے رہنے والے ہو جاؤ. جب بھی اللہ کے نبی آئیں گے، اپنے ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کے اللہ کے دین کا کام کریں گے. اس لیے بہت سارے یہودی، عیسائی، اسرائیل فیملی کے اپنے وطن سے سفر کر کے، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور بہت صبر سے کام لیا. 200-200، 100-100 برس سے آ کے مدینہ میں پڑے تھے، ایک دو برس سے نہیں، 200-200 برس سے آ کے مدینہ میں رہ پڑے. بڈھے مر گئے، ان کی اولاد ہوئی، وہ مرے، ان کی اولاد ہوئی، لیکن کا مدینہ چھوڑنا نہیں. اس لیے کہ یہاں اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں. اس میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام تھا تبع، قرآن میں اس کا ہے نام. اہم خیر ام قوم تبع، یہ تبع ایک بادشاہ تھا یمن کا. ایک مرتبہ لشکر لے کے نکلا، بہت بڑا لشکر لے کر گئے، اس میں 400 بڑے بڑے تورات کے حافظ علماء تھے، جن کو پوری تورات یاد تھی، حافظ تھے یہ. ان کو ساتھ لے کر کے نکلائے، सफर करते करते ये लोग घूमते घूमते एक देश दूसरा देश मदीना पहुंचे और मदीना में आके रुके। तो ये 400 आलिम थे ने, सब तौरात के हाफिज, तो इन्होंने मदीना देखा, मदीना की खजूर की बाड़ियां देखी, मदीना के पहाड़ देखे, मदीना की जमीन देखी, मदीने मुनव्वरा की आबो हवा देखी। तो ये आलिम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ये शहर तो वही शहर है जिसके लिए तौरात में लिखा है कि यहां अल्लाह के आखिरी नबी आने वाले हैं। चूंकि तौरात इंजील में हुजूर के मुबारक शहर की एक एक बात अल्लाह ने लिख दी थी, वहां की खजूर की बाड़ियां कैसे होगी मेरे लाडले नबी के शहर की, जिस शहर में मेरे प्यारे नबी आएंगे वहां की मिट्टी, वहां का पहाड़, वहां की आबो हवा, वहां की एक एक चीज अल्लाह ने लिखी थी तौरात में। तो इन्होंने देखा मदीना को, तो उनके दिल ने कहा ये तो वही शहर है। तो कहने लगे कि अच्छा भाई, अब तो हम यहीं रहेंगे, यहां से जाएंगे नहीं। लेकिन कहा बादशाह की इजाजत लेनी पड़ेगी, हम तो उसके साथ निकले। तो ये 400 आलिमों ने मिल करके अपने यमन के तुब्बा बादशाह को अर्जी दी, बादशाह सलामत, आप हमको छुट्टी दे दो, हम यहीं रहेंगे, हम आपके साथ अब वापस नहीं आएंगे। बादशाह ने पूछा ऐसा क्यों? कहा हम अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, तौरात पढ़ते हैं, इंजील पढ़ते हैं, उसमें जो निशानी है उस निशानी के लिहाज से हम यकीन से कहते हैं कि इसी शहर में अल्लाह के आखिरी नबी आएंगे, इसीलिए हमको तो यहीं रहना है, हमको नहीं आना। वो बादशाह बड़ा नेक और दीनदार था, तुब्बा बादशाह बहुत नेक था। उसने कहा अच्छा रहो, इजाजत है। उसने छूट दे दी रहने की। दूसरा काम क्या किया उसने? उस बादशाह ने ये सोचा कि ये लोग अल्लाह के आखिरी नबी के वास्ते रहना चाहता है, चाहते हैं, तो इन सब के लिए उसने मकान बनवाए, 400 के 400 को मकान बना के दिया कि तुम नबी की निस्बत पे रहते हो, चलो मैं मकान बनवाता हूं। मकान बना के दिया और अपने खर्चे से इन 400 आलिमों की मदीना में शादियां करवाई कि यहीं रहना है तो शादी भी यहीं करो। इनको बड़ी बड़ी जमीन जागीर खरीद के दी कि तुमको यहां सेट होना है तो क्या खाओगे, खेती क्या करोगे, इनकम कैसे होगी। तो सबको बाड़ियां भी खरीद के दी कि तुम आराम से रहो अल्लाह के नबी के इंतजार में। फिर उसने एक काम और किया, एक बेहतरीन मकान बनवाया और उन 400 आलिमों में जो बड़े आलिम थे उनको वो मकान दिया और यूं कहा कि तुम्हारा मकान तो अलग, लेकिन ये मकान एक अलग से दूसरा का, ये मकान मैंने बनवाया है अल्लाह के आखिरी नबी के वास्ते बनवाया है कि जब नबी तशरीफ ले आए तो इनको ये मकान रहने के लिए दे देना। फिर उस तुब्बा बादशाह ने कहा अगर तुम्हारा इंतकाल हो जावे और तुम्हारी जिंदगी में नबी नहीं आवे तो तुम तुम्हारे बेटे को वसीयत कर जाना कि वो बेटा उस नबी को घर पहुंचा देवे। बेटे की जिंदगी में भी नहीं आए तो कहा पोते को वसीयत करना, लेकिन वसीयत नामा लिख देना। और फिर उसने حضور کی محبت کے اندر. ابھی تو حضور آئے بھی نہیں دنیا میں, پیدا بھی نہیں ہوئے. حضور کی محبت میں اور بھی بہت کچھ لکھا, شاعریاں لکھی عربی میں, وہ کتابوں میں ہیں. اور پھر وہ بڑے عالم کو اس مکان کی چابی حوالے کر دی, اور وہ بادشاہ عالموں کو بسا کے چلا گیا. اب جو مکان اس نے حضور کی نیت سے بنایا اور وہ بڑے عالم کو دیا, تو وہ بڑے عالم کا انتقال ہو گیا, انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا. پھر ان کے بیٹے آئے, ان کا انتقال ہوا, ان کے پوتے آئے, ان کا انتقال ہوا. چلتے چلتے اسی بڑے عالم کے خاندان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آئے. حضور مدینہ میں جن کے گھر ٹھہرے, یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, یہ اسی بڑے عالم کی اولاد میں سے تھے. اور ان کے پاس وہی مکان تھا جو اس طبع بادشاہ نے حضور کے لیے بنوایا تھا. کئی سو سال گزر چکے تھے. اس لیے تو اللہ کی قدرت, اس طبع بادشاہ نے کیا اخلاص سے صدیوں پہلے حضور کے لیے گھر بنایا تھا کہ حضور کی اٹھنی وہیں آ کے رک گئی. جب حضور مدینے پہنچے تو مدینہ والے تو سب عاشق تھے, سب بستی سے باہر نکل پڑے. تطلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع. آج تو مدینہ میں چودھویں کا چاند چمک رہا ہے, اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں, ہر ایک کہہ رہا ہے حضور میرے گھر, میرے گھر, میرے گھر. حضور نے فرمایا یہ اونٹنی جہاں جائے گی میں وہاں اتروں گا. اللہ کے حکم سے ہی اونٹنی چل رہی ہے. اب ہر ایک آدمی اپنے گھر کے باہر میلے میں انتظار میں کھڑا, اٹھنی میرے گھر کے دروازے پہ رکے تو میں حضور کا سامان میرے گھر میں لے جاؤں. لیکن چل رہی ہے, چل رہی ہے, چل رہی ہے اٹھنی. اب جن کے گھر کے آگے سے گزر گئی وہ تو بیچارہ نا امید ہو گیا کہ اب تو اپنا چانس گیا. چلتے چلتے اٹھنی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے گئی اور بیٹھ گئی. پھر اٹھایا اس کو اور آگے کھینچا تو آگے جا کے پھر گھوم کے آئی اور ابو ایوب انصاری کے گھر پہ بیٹھ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے. بس پھر تو ابو ایوب انصاری کی عید ہو گئی. خوشی خوشی جلدی جلدی وہ اور ان کی بیوی سامان حضور کا اتارا اور اتار کے گھر میں لے کے چلے گئے. قسمت چمک گئی کہ یہ جو مکان تھا یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے قبضے میں تھا, لیکن یہ حقیقت میں یہ وہ مکان تھا جو اس طبع بادشاہ نے حضور کی نیت سے بنایا تھا. گویا حضور اپنے خود کے مکان میں ٹھہرے, نہ کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں. وہ بادشاہ نے تو حضور کے لیے بنایا تھا, اسی میں رہے حضور. ہاں خدمت کرنے کا موقع ملا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کی بیوی کو. بہت خدمت کی, بے مثال خدمت کی. دونوں میاں بیوی اوپر رہتے تھے اور نیچے حضور رہتے تھے تاکہ آنے جانے والوں کو سہولت ہوے. ایک دن رات کو مٹکا ٹوٹ گیا, گر گیا اور پانی سارا گرا. وہ مٹی کی چھتیں ہوتی تھی, دونوں میاں بیوی حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی پوری رات نہیں سوئے، چادر لے کے پانی کو چوستے تھے کہ ایک قطرہ بھی نیچے گرا تو حضور کی نیند مبارک میں خلل ہو جائے گا. دونوں میاں بیوی پوری رات بیٹھے رہے، کیسی خدمت کی دونوں نے. کہ ان کی بیوی ام ایوب کھانا پکاتی تھی، کھنچا تیار کرتی تھی. دونوں میاں بیوی ایک دانہ بھی نہیں کھاتے تھے، پورا کھنچا حضور کے پاس بھیج دیتے تھے. کہ پہلے حضور کھائیں گے، جب فارغ ہو جاتے حضور تو کھنچا واپس اوپر جاتا ہے، اور جہاں حضور کا ہاتھ مبارک کھنچے میں لگتا وہیں ہاتھ لگا کے دونوں میاں بیوی کھا لیتے تھے. کیسی خدمت کی دونوں میاں بیوی نے. میں حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر پر گیا ہوں، اللہ نے مجھے خوش نصیبی عطا فرمائی. استنبول کے اندر ترکی میں حضرت کی قبر ہے. خدا پاک کی قسم مزار پر ایسا لگتا ہے کہ نور برس رہی ہے، نور کی برسات ہوتی ہے. بڑھاپے کے اندر یورپ تک، استنبول تو یورپ میں آتا ہے، وہاں تک دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے. حالانکہ جس نے حضور کی خدمت کی، حضور ان کے گھر پہ ٹھہرے، وہ تو یقینی انشاءاللہ جنتی ہے. لیکن ایک فکر، ایک درد، اللہ کا دین پہنچے دنیا میں، استنبول تک تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے دفن ہوئے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب استنبول پہنچے اور بیمار ہو گئے تو آپ کی جماعت کے امیر یزید ابن معاویہ وہ آئے اور پوچھا، حضرت میں آپ کی کیا خدمت کروں، آپ بیمار ہو گئے. پورے لشکر کے امیر نے پوچھا تو ارشاد فرمایا، میری کیا خدمت، جب میرا انتقال ہو جاوے تو مجھے یہاں پر دفن مت کرنا، میری لاش کو کسی جانور پر رکھنا، اور رکھنے کے بعد اس جانور کو چلانا، اور سامنے عیسائی دشمن رہتے ہیں، کہ ان کے گاؤں میں مجھے لے جانا، جتنا اندر لے جا سکو اتنا لے جانا، اور اندر لے جا کر کے میری لاش کو دفن کرنا. جذبہ مبارک یہ تھا کہ زندگی میں میرا بدن اللہ کے لیے چلا، مرنے کے بعد میری لاش بھی اللہ کے دین کے لیے چلتی رہے، اندر لے جا کے مجھے دفن کرنا. حضرت کی وصیت پوری کی. انتقال کے بعد آپ کے مبارک جنازے کو ایک جانور پر رکھا گیا اور اندر تک لے گئے اور لے جا کر کے وہاں دفن کیا، عیسائیوں کے قلعے کے قریب میں. تو یہ یہودی اور عیسائی لوگ دور دور سے سفر کر کے آئے، مدینہ میں آ کر کے رہ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. اے اسرائیل کی فیملی کے لوگ، تم میری نعمت کو یاد کرو، کتنی نعمت میں نے تم کو دی، نبی تمہارے میں، اللہ کی کتاب تمہارے میں، اللہ کے نیک بندوں کی تم اولاد، تم ایمان لے آؤ. اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں بھی تم کو بڑی بڑی نعمتوں سے مالا مال کروں گا. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت عطا فرمائے، اور آپ کے لائے ہوئے مبارک دین کی قدر عطا فرمائے، اور آپ کے لائے ہوئے مبارک دین پر اللہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرمائے، اور دنیا میں آخرت میں اللہ حضور کے مبارک دین پر ہم کو جمع فرمائے. ये किसी साथी ने सवाल किया है कि मेडिकल क्लेम उतारवाना जायज है या नाजायज है। नाजायज है। देखो, इंश्योरेंस के लिए एक कानूनी बात याद रख लो, जितने इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी है, फरजियात है, तो वो इंश्योरेंस मजबूरी है, इसलिए मजबूरी के अंदर करवाना पड़ता है। और उसमें भी कोशिश ये करने की कि जो मिनिमम हो, कम से कम दर्जे का हो। जैसे कि गाड़ियों में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, इस तरह कम से कम दर्जे का। और उसमें भी फिर कभी एक्सीडेंट हो जावे या कोई मामला हो जावे नऊज़ु बिल्ला, तो फिर जो कंपनी की, बीमा कंपनी की तरफ से जो पैसे मिलते हैं, उसमें जितना प्रीमियम तुमने आज तक भरा है, इतना ही प्रीमियम लेना और इस्तेमाल करना हलाल है। आज तक जितना प्रीमियम तुमने भरा, और प्रीमियम के ऊपर जितना अमाउंट होता है, जितनी रकम होती है, उसको गरीबों को सदका करना जरूरी होता है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी में दूसरे सवाल का जवाब भी हो गया। ये किसी ने लिखा है कि किसी मस्जिद में, अल्लाह जाने कौन सी मस्जिद में, कि दुश्मन को 100 बार माफ करो ताकि वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, और दोस्त को 1 बार भी माफ मत करो, वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। वो लिखने वाले को पहले पूछ के आओ कौन सी किताब में से ये लाए। देखो, माफी तो हर एक को करनी चाहिए, दुश्मन हो के दोस्त हो, घर वाले हो के पराए हो। माफ करना तो अल्लाह को बहुत पसंद है, हर एक को माफ करना चाहिए। गुज़िश्ता मजलिस के अंदर वो जो दुआ बतलाई थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाली, तो अरबी जबान बहुत नाजुक जबान है, तो उसमें जो हुरूफ लिखे रहते हैं उसी तरह उसको पढ़ने का। अब जैसे वो दुआ में था, रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। तो अब ये है ज़लमना, ज़ोय तोई ज़ोय तख्ती में पढ़ते हैं ना, वो है। अब उसको तुम ज़ोय को जिम कर डालो, अलिफ बे ते से जिम, जिम कर डालो, तो मायना गलत हो जाएगा, इसलिए ज़ोय पढ़ने का। ये किसी ने सवाल किया है कि हमारे घर में माखड़ और कॉकरोच बहुत हो गए हैं, उसकी कोई दुआ बताओ। हमारी किताब है ना मसनून दुआ, उसमें इसकी दुआ है, देख लेना। ये किसी ने दुआ लिखी, इसका मायना मुझे पूछा है। अल्लाहुम्मर जुक्हु मालन व वलदन व बारिक लहो। इसका मायना होता है, अल्लाह तू उसको माल भी दे, औलाद भी दे, और उसमें बरकत भी दे। ये मैंने दुआ का मायना बता दिया, बाकी ये दुआ क्या है, कौन सी हदीस में, मुझे नहीं मालूम। फिर ये दुरूद शरीफ लिखा है, इस दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदिना मोहम्मद, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद वसल्लिम व यज़हिब हुज़्न क़ल्बिही फिद दुनिया वल आखिरा। तो इसमें पहला तो दुरूद है कि अल्लाह तो दुरूद भेज हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और सलाम भेज। फिर है व यज़हिब हुज़्न क़ल्बिही, यानी दिल के अंदर जो गम होता है, अल्लाह तो दुरूद की बरकत से दूर कर दे दुनिया और आखिरत के अंदर। भाई वो رمضان کے اندر جو تیسرے عشرے میں میں وہاں افریقہ ملاوی جاتا ہوں تو وہاں کے بیانات چھپ کر کے آئے ہیں گجراتی زبان کے اندر، تو آج باہر رکھے جائیں گے. ہماری چاہت یہ کہ گھر گھر میں وہ بیان تعلیم کے طور پر پڑھے جائے، خاص طور پر ماں بہنوں کو ان بیانات کو سناؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ دیں گے. تو آپ سب وہ بیان لے جائے باہر رکھے ہوئے ہیں اور اس کو گھروں میں تعلیم میں چالو کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اردو میں چاہے تو اردو میں بھی ہے، یہ گجراتی میں آ گئے، انشاءاللہ چند دنوں میں انگلش میں بھی آ جائیں گے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميل خيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. اے اللہ تو ہم کو تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے، تیری ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت عطا فرما، زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. اے اللہ جو پریشان ہیں اجڑے ہوئے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ حلال برکت والی روزی روٹی ہم سب کو عطا فرما دے. بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، مظلوموں کو چھٹکارا عطا فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں ہے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے، تیرا عشق تیرا پیار تیری محبت عطا فرما دے. اے اللہ تو آخرت کی تمام منزلوں کو راحت والی بنا دے. ایمان کے ساتھ اپنے وقت پر دنیا سے جانا نصیب فرما. اے اللہ قبر کی منزل کو بھی تیری رضا والی بنا دے، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، قیامت کے دن تیرے عرش کا سایہ عطا فرما، موتیوں کے منبر پر جگہ عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب فرما. اے اللہ حضور کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرما، بلا حساب کتاب بلا استحقاق محض تیرے کرم سے جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرما، پل صراط پر تیزی سے گزرنا نصیب فرما. اے اللہ تو ہماری عمر میں علم میں عزت میں عافیت میں برکت عطا فرما، ہمارے جو اکابر بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، ہونے والے تمام اجتماعات کو بے انتہا قبول فرما لے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اہل ان مجالس کو قبول فرما لے، آنے والوں کو قبول فرما لے. اے اللہ تیرے بندے اور بندیاں محض تیرے قرآن کی نسبت پر یہاں حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو تیری رضا کا ذریعہ بنا دے. تیری خوشنودی کا ذریعہ بنا دے ہر قسم کی زلالت سے، گمراہی سے، بھٹکنے سے، ارتداد سے، فتنوں سے، آفتوں سے، تیرے قہر اور غضب سے، تیری ناراضگی سے، دنیا آخرت میں ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور بنا دے، ہماری امیدوں سے بڑھ کے بنا دے، تمام دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت نصرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔